4 w województwie opolskim. Na obwodnicy Opola mamy utrudnienie, bo doszło tam do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Droga jest zablokowana i wyznaczono objazd ulicami Bierkowicką i Wrocławską. To utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Województwo opolskie nadal i droga krajowa nr 46, odcinek Kłodzko-Nysa w pobliżu miejscowości Głębinów. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. 2 osoby zostały ranne. Ruch jest wahadłowy. Droga nr 46, Kłodzko-Nysa. I wracamy na autostradę A4, ale w województwie małopolskim samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną na odcinku Kraków-Rzeszów w pobliżu miejscowości Brzezie. 1 osoba została ranna, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. To wszystkie informacje, kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 kwietnia, minęła 17. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Czyim patronem będzie nowy święty Jan Paweł II? Wskazał, że rodzina jest najważniejsza. I ta propozycja pada najczęściej. Prorosyjscy separatyści zajęli siedzibę radia i telewizji w Doniecku. Milicja nie interweniowała. Belgia pewna, że będzie współorganizować Euro 2020. Skąd to przekonanie? O tym za chwilę. A na początek próba odpowiedzi na pytanie, czyim patronem lub czego patronem mógłby być nowy święty Jan Paweł II. Aby papież Polak stał się patronem pojednania, zwłaszcza w rodzinie i polityce i nie tylko w skali Polski, ale całego świata, propozycję taką złożył w Katowicach arcybiskup Wiktor Skworc, przypominając, że już 4 dnia po zamachu w 81 roku Jan Paweł II powiedział: modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem. To jedna taka propozycja. Częściej mówi się o rodzinie, przyznawał z kolei w Rzymie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Wskazał, że rodzina jest najważniejsza w społeczeństwie i w ojczyźnie, że brak dbałości o rodzinę skutkuje nie tylko zniszczeniem demografii, ale skutkuje także zniszczeniem ekonomii, życia politycznego i życia w ogóle samej ojczyzny. Także papież Franciszek w homilii podczas uroczystości w Watykanie nazwał Jana Pawła II papieżem rodziny. Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Józef Górzyński uważa, że te słowa należy potraktować jako wskazówkę. Oczywiście nie są to formalne tytuły, ale dla nas wierzących, którzy zawsze pojmowaliśmy w ten sposób papieża jako kogoś, kto w sposób szczególny podejmował i refleksję, i także modlitwę za rodziny, ta wskazówka jest na tyle czytelna, że możemy go chyba w ten sposób traktować. A centrum kultu Jana Pawła II staje się Kraków. Nowy święty najbardziej czczony jest w powstałym niedawno centrum noszącym jego imię. Sanktuarium zbudowano na terenie dawnej fabryki Solvay, gdzie Karol Wojtyła pracował w czasie wojny. W sanktuarium znajduje się relikwia świętego, to ampułka z jego krwią. Stanowi ona centrum kaplicy odwiedzanej przez tłumy pielgrzymów. Bardzo żeśmy to przeżyli, żeśmy płakali, jak żeśmy to zobaczyli. Wzruszające. Taka duchowa atmosfera. Trzeba po prostu być, zobaczyć, po prostu cudnie, cudnie, no. Zawsze prosimy o błogosławieństwo i pomoc jakąś. Codziennie do Jana Pawła II zanoszone są tysiące próśb o potrzebne łaski. Intencje zapisane na karteczkach pielgrzymi wrzucają do specjalnych skrzyń. Po mszach świętych prośby są odczytywane. Uproś dla Anitki powrót do zdrowia. Proszę Cię również o zdrowie dla Janusza. Jedna taka przebijająca się tutaj prośba, to jest prośba o macierzyństwo, dar macierzyństwa. Jak przekonuje ksiądz Jan Kabziński, prezes Centrum Jana Pawła II, część z tych próśb jest wysłuchiwana. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Milicja była, ale nie stawiała żadnego oporu. Teraz w serwisie Wschodnia Ukraina i kolejny sukces prorosyjskich separatystów. Kilkaset osób zajęło siedzibę radia i telewizji w Doniecku. Wznoszono okrzyki: Rosja i Kijów nie będzie nam rozkazywał. Zdaniem protestujących państwowy nadawca nieprawidłowo informował o wydarzeniach w regionie. Polska się wycofała, tak jak kilkanaście innych państw, ale 19 krajów wciąż chce organizować u siebie Euro 2020. W grupie tych, którzy złożyli wniosek o organizację piłkarskich mistrzostw Europy, jest Belgia. Co więcej, jest pewna, że za 6 lat będzie gościć u siebie fanów piłki nożnej, być może nawet na meczu otwarcia. Oprócz Polski z organizacji Euro 2020 zrezygnowały m.in. Francja, Portugalia, Szwajcaria, Chorwacja czy Czechy. Belgia, która razem z Holandią była gospodarzem piłkarskich mistrzostw Europy w 2000 roku, uważa, że po 20 latach znowu ma szansę. Tak mówił szef belgijskiej federacji piłkarskiej François de Kersmaeker. Jeśli zostaniemy wybrani, a szczerze na to liczymy, to 4 mecze zostaną rozegrane w Belgii. Będziemy się także starać o mecz otwarcia w Brukseli. To inauguracyjne spotkanie miałoby się odbyć na nowym stadionie, który zostanie wybudowany w belgijskiej stolicy. We wrześniu dowiemy się, kto będzie organizatorem Euro 2020. UEFA chce, by z okazji 60. rocznicy Mistrzostw Starego Kontynentu mecze zostały rozegrane w 13 europejskich krajach. Jedno państwo ma zorganizować półfinały i finał. Ubiegają się o to Anglia i Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzecia strona medalu już za moment. Teraz na koniec serwisu świętowanie Międzynarodowego Dnia Ziemi, które jeszcze godzinę potrwa na warszawskim Polu Mokotowskim. Od rana w parku o zasadach ekologicznego życia opowiadają leśnicy, pracownicy parków narodowych i wolontariusze. Jest kilkadziesiąt pawilonów, głównie edukacyjnych. Przede wszystkim patrzę tam, gdzie są ze zwierzętami, ponieważ lubię zwierzęta, a też mam do schroniska psiaka, także się tym bardziej interesuję. Polecamy te naprawdę psy. Szukają dobrego domu, szukają serca, szukają miłości. I naprawdę jest tutaj sporo fajnych psiaków, które można by było wziąć. Zabraliśmy zbierane przez cały rok zużyte baterie, żeby wyrzucić. I myślę, że przy każdym stoisku, stanowisku będziemy poszerzać wiedzę dziecka 8-letniego na temat ekologii. Powinno się nie niszczyć przyrody i śmieci zbierać, żeby nie zostawiać. Ale coś dla siebie mogą też znaleźć łasuchy. Czekają na nich ekologiczne produkty, m.in. sery, miody czy słodkości. To był serwis Trójki. Mimo ostrzeżeń synoptyków w Warszawie wciąż słonecznie, ale niewykluczone, że jeszcze dziś popada. Przelotny deszcz może się pojawić niemal wszędzie, oprócz wybrzeża, a gdzieniegdzie może nawet zagrzmieć. Podobna pogoda także jutro i ciepło od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kanonizacja polskieradio.pl. Abemus Papam. Kardynałem Wojtyła. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach świętych papieży. Gdy ktokolwiek po wstąpieniu na tron Jana XXIII zbliżył się po raz pierwszy do niego, musiał być od razu ujęty niezwykłą ojcowską dobrocią. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. Został święty tak szybko, ponieważ lud Boży miał percepcję tej świętości i w chwili jego pogrzebu krzyczał Sancte Subito. Kanonizacja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa serdecznie. Krzysztof Łoniewski. I Michał Gąsierowski. No to pewnie jedni się ucieszą, drudzy zmartwią, ale się działo, proszę Państwa, tuż przed naszą audycją. Dowiedzieliśmy się, że po pierwsze siatkarze PGE z Krybełchatów zostali mistrzami Polski, a po drugie w meczu na szczycie, w lidze angielskiej, w meczu sezonu. Poślizgnął się. Niespodzianka. Poślizgnął się Steven Gerrard, zawalił pierwszego gola. Kto jak to, ale żeby Steven w takiej sytuacji się poślizgnął z Liverpool, przegrał z Chelsea 0-2. Bo The Blues dobili The Reds tuż przed końcem meczu. W lidze angielskiej wszystko się jeszcze może zdarzyć, bo o tytuł powalczą i Liverpool, i Chelsea, i Manchester City. Tak jest, zgadzam się. Pewnie bardziej Liverpool i Manchester City, ale rzeczywiście Chelsea dzisiaj spłatała psikusa wszystkim fanom The Reds. No teraz tak, proszę się przyznać, z ręką na sercu, czy ktoś z Państwa stawiał na to, że właśnie on wygra Grand Prix na żużlu w Bydgoszczy? Chyba nawet sam zawodnik w to nie wierzył, tym bardziej, że dotąd ten tor nie był szczęśliwy dla Krzysztofa Kasprzaka. W parkingu to samo miejsce, przychodzę z hotelu, stanęli busem w tym samym miejscu, mówię, kurde. Muszę to wszystko przełamać z tym innym człowiekiem i zawodnikiem i po mecie nie wierzyłem, ale teraz już wierzyłem i No i właśnie, i przełamał. I jak to się robi? Pokazał to w Bydgoszczy. Na podium stanęło dwóch Polaków, bo trzeci był Jarosław Hampel. Przełamali się też nasi hokeiści i wykonali plan, awansowali do dywizji pierwszej A w Mistrzostwach Świata. Mariusz Czerkawski, tym razem w roli kibica. Przyjemnie jest wygrywać i trochę nerwów nas to kosztowało, dużo emocji było, ale warto było tutaj przyjechać. Mówię od strony jako kibica i na pewno widzieć tą drużynę, która gra bardzo dobrze. A już niedługo w naszym studiu pojawią się bohaterowie, czyli polscy hokeiści Leszek Laszkiewicz i Przemysław Odrobny. W tym Mobile Ekstraklasie rzeczywiście po podziale punktów na razie emocji jest jakby więcej niż było do tej pory i zapowiada się na to, że te emocje będą do końca sezonu, bo wszyscy jeszcze mają prawie szansę na wszystko. Walczący o tytuł... No ci z grupy spadkowej już na mistrzostwo szans nie mają. Tak, ale o to, o co walczą, to jeszcze mają szansę, czyli na przykład o utrzymanie, co wydawało się to dla prawda. Niektórych drużyn, dla takich jak Widzew, praktycznie niemożliwe przed podziałem punktów. Walcząc za tytuł Legia i Lech wygrały swoje mecze. W Legii najbardziej uśmiechnięty był Marek Saganowski, który wrócił po tak długiej przerwie, że niektórzy to już chyba pewnie zapomnieli o jego istnieniu. Ta rehabilitacja i ten powrót dosyć ciężki w tym momencie był i wejście, na które dosyć długo czekałem, przywitanie mnie, bardzo piękne, odegrałem się tym golem i tak naprawdę większej euforii już chyba nie przeżyłem. Podsumujemy wydarzenia w Ekstraklasie z ostatniej kolejki. Dziś w audycji zaprosimy Państwa oczywiście na konkurs z piłką do wygrania, tą oficjalną z T-Mobile Ekstraklasy. Opowiemy też o książce Henryka Sytnera, o Mistrzostwach Świata w snukerze i o NBA. A zaczynamy od najnowszych wiadomości. No i już wiadomo, to o tym wspominał Michał Gąsiorowski, PGE z Krabbełchatów, mistrzem Polski w siatkówce. Kolejna piłka meczowa, z tym, że teraz zagrywają rzeszowianie. Jochen Szeps. Jeszcze walczy zespół z Rzeszowa. To jest 18 punkt. Nie trafia. Jochen Szeps. Koniec meczu. Mistrzem Polski w sezonie 2013-2014 zostaje zespół PGS Krybełchatów. A przed rogiem odpadli w ćwierćfinale. Komentowali w Polsacie Sport Ireneusz Mazur i Tomasz Swędrowski. W finałach siatkarze Skrynie dali szans broniącej tytułu Asekoresowi Rzeszów. Wygrali 3-0, w tym decydującym, nie oddając Resowi ani jednego seta. To był Mariusz Wlazły Show, który pokazał, że jak jest w formie, nie da się go powstrzymać. Tym bardziej cieszymy się, że wrócił do reprezentacji Polski. No naprawdę, grał kapitalnie. Postaramy połączyć się z Ireneuszem Mazurem, który komentował ten mecz, żeby podzielił się z nami wrażeniami, choć przyznam szczerze, że spodziewałem się trochę więcej po finałach, tym bardziej po tym, co działo się w półfinałach, które były po prostu rewelacyjne. Dziś, proszę Państwa, poznamy także mistrzynię Polski w koszykówce kobiet i to już całkiem niedługo. Od 16:00 Wisła Kanpak Kraków gra z CCC Polkowice. W finałach jest remis 2-2, więc kto dziś zwycięży, zdobędzie złote medale. Zaraz spróbujemy włączyć transmisję i będziemy starać się Państwa na bieżąco informować, co tam się dzieje. A w tenisowym turnieju w Bukareszcie Marcin Matkowski i Mariusz Fürstenberg nie powtórzyli sukcesu sprzed roku. Wtedy wygrali cały turniej. Tym razem przegrali w finale, ulegli do 4-4 parze Jean-Julien Roger Koria Tekao. Złą wiadomość mam dla fanów Wiktorii Azarenki. Jej kontuzja stopy jest na tyle poważna i na tyle przeciąga się leczenie, że pod dużym znakiem zapytania stoi występ Białorusinki we French Open. Ciężko pracuje, wkrótce odezwę się znowu, napisała na swoim profilu, a zatem czekamy. Władimir Kliczko, ciągle niepokonany. Tytuły Mistrza Świata w wadze ciężkiej organizacji IBF, WBA, WBO i IBO należą ciągle do niego. Nie było mowy o innym rozwiązaniu. Już w piątej rundzie znokautował Australijczyka Alexa Lepaya. To było 52. zwycięstwo Kliczki przed czasem, 62. w sumie na zawodowym ringu. Do tej pory przegrał tylko 3 razy, po raz ostatni ponad 10 lat temu. To niektórzy też w ogóle nie pamiętają, że on kiedyś przegrał. Brat Władimira Witalii nie wygra już natomiast żadnej walki, żadnej też nie przegra. Właśnie zapowiedział, że nie wejdzie więcej do ringu, bo nie zamierza kontynuować kariery. To byłoby bez sensu, przecież wkrótce będę miał 43 lata, zauważył Ukrainiec, który wczoraj towarzyszył w narożniku oczywiście swojemu bratu Władimirowi. 43 lata... Bernard Hopkins ma 49 i unifikuje tak tytuły. Sobie pomyślałem. Zresztą właśnie o takich sportowcach powiemy za sekundkę dosłownie. To prawda, bo są tacy sportowcy, którzy, tak się przynajmniej wydaje, startują od zawsze i nigdy nie skończą. Ole Einar Bjerdalen w biatlonie na przykład. Noriaki Kasai w skokach narciarskich, a we florecie kobiet Włoszka Valentina Vezzali. Wygrała zawody Pucharu Świata w Seulu. Zrobiła to dziś. To jest 79 triumf w karierze. W finale pokonała swoją rodeczkę Errigo, a Sylwia Grucha nie może się jej nadziwić. Ma 40 lat. W zeszłym roku urodziła drugie dziecko, także po raz kolejny udowodniła, że jest nad człowiekiem. Ja bym tak to powiedziała. Jest cyborgiem, jest wielka No, myśmy w trzeciej stronie medalu nawet taki wywiad przeprowadzili z dr Urszulą Zdanowicz z Carolina Medical Center i ona opowiadała o tym, jak przesuwa się granica tego wyczynowego sportu i kolejne potwierdzenie, rzeczywiście tak jest, że jeszcze, no ciekawy jestem sam, gdzie ta granica się skończy, gdzie ona będzie na samym końcu, ale pewnie tego nie potrafimy powiedzieć dzisiaj. Włoszka na pewno nie powiedziała ostatniego słowa, a nasza drużyna florecistów w tych samych zawodach zajęła dobre czwarte miejsce. Niesamowita Valentina Vezzali. O NBA powiemy więcej w drugiej godzinie audycji. Na razie wspomnę tylko o tym, że poważne kłopoty przeżywają koszykarze San Antonio Spurs. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Przegrali już drugi mecz z Dallas Mavericks i to w ostatniej sekundzie spotkania. Proszę sobie wyobrazić, co tam się działo. Za trzy praktycznie równo z końcową syreną trafił Vince Carter. No i w playoffach jest 2-1 dla Dallas. Otworzyłem na chwilę wiadomości agencyjne Polskiej Agencji Prasowej, a tutaj w ogóle grat informacji, które spłynęły tuż po godzinie 17. Powiem na razie króciutko. Po pierwsze, Ajax Amsterdam zapewnił sobie tytuł mistrza Holandii. Po drugie, tenisowy turniej w Stuttgarcie po raz trzeci z rzędu wygrała Maria Szarapowa. A po trzecie, skończył się wyścig Liège-Bastogne-Liège. I tam co? Michał Kwiatkowski na trzecim miejscu. Znowu kapitalnie spisał się w kolejnym wyścigu kolarskim i pewnie znowu awansuje w klasyfikacji najlepszych kolarzy. Przypomnę, że na razie na tej liście najlepszych kolarzy na świecie zajmuje 8 miejsce, a Krzysiek szturcha mnie tak, w ramię już od kilku sekund. Rozumiem, że wydarzyło się coś jeszcze. No, wydarzyło się coś ważnego dla kibiców Korony Kielce i Widzewa Łódź, bo nie poinformowaliśmy, jaki jest wynik tego spotkania. Ten mecz się kończy, mecz w Kielcach. Widzew wprowadził niespodziewanie 2-0 na wyjeździe, ale jest 90. minuta tego spotkania i mamy remis 2-2. Time. Prawie 20 minut po 17 w studiu już nasi goście, ale zanim porozmawiamy z naszymi hokeistami, połączymy się jeszcze z Ireneuszem Mazurem, który komentował w Polsacie Sport to, co działo się w siatkarskich finałach. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. No i wszystko jasne, chociaż przyznam szczerze, że ja przynajmniej spodziewałem się, że ta rywalizacja w finale będzie trochę bardziej zacięta i że nie skończy się na trzech meczach. Tak, to prawda. Wszyscy mieliśmy podobne odczucia, natomiast mam wrażenie, że styl gry i poziom gry, jaki reprezentowała drużyna Bełchatowa, no tutaj powinna zrekompensować ten niedostatek ilości meczów w tym finale. Być może walka o brązowy medal też nam zrekompensuje tą małą ilość meczów, czyli trzech, czyli minimum, jakie jest do spełnienia, do wygrania Mistrzostwa Polski. Natomiast styl, urok i uroda w ogóle tego stylu gry drużyny z Bełchatowa jest niewątpliwie warta podkreślenia. W kapitalnym stylu grał Mariusz Wlazły, wszyscy się bardzo cieszymy, bo wraca do reprezentacji Polski. Tak, no mamy bardzo też mieszane z tego tytułu uczucia, ponieważ świetnie grają również Argentyńczycy, czyli Uriarte na rozegraniu, czy Conte na ataku. Mariusz Wlazły to jest nasz zawodnik reprezentacyjny, ale Argentyńczycy to są nasi rywale. W związku z tym niewątpliwie to już jest mniej dobra wiadomość dla nas, bo z taką formą sportową, jaką prezentowali ci dwaj zawodnicy, niewątpliwie będą dla nas takim trudnym orzechem do zgryzienia. Niemniej jednak na ten moment aktualnie cieszymy się przede wszystkim ze świetnej dyspozycji Mariusza Wlazłego, ze świetnej dyspozycji środkowych, czyli Kłosa i Wrony. To są te postaci, które miały na pewno ogromny wpływ, plus libero Zatorski, czyli jest też bardzo mocny akcent polski. A czy to jest tak, że Asseco Resovia wystrzelała się po prostu ze wszystkiego, co miała w półfinałach i na te finały zabrakło im sił? W znacznej mierze tak, ale ja myślę, że jest to zbyt płytkie jakby określenie, ponieważ jednak w tym półfinale, którym wręcz w dramatycznych okolicznościach pokonała Zaksę, miała też i też dużo szczęścia i w związku z tym mimo bardzo trudnej sytuacji przegrywała 2-0. Te dwa mecze przegrała u siebie. W trzecim też przegrywała 2-0 i 16-12 w trzecim secie. No to wszystko jakby pokazuje pewien heroizm tej walki, ale tutaj już w tym meczu finałowym to nie tylko zmęczenie odegrało rolę. Tutaj również odegrała rolę taktyka, tu też te emocje, czy też koncentracja, czy też w ogóle taka wiara w to, że można pokonać drużynę Bełchatowa. Tej wiary najnormalniej w świecie brakło. Brakło, ponieważ nie byli w stanie, czuli, że nie są w stanie pokonać drużynę z Bełchatowa w tej dyspozycji, jaką jest aktualnie. Na zakończenie, trenerze, pytanie do pana. Na kogo pan stawia w pojedynku o brązowy medal? Bardzo trudne pytanie. Ja stawiam na to, żeby był piąty pojedynek i tu wcale nie umniejszam roli Jastrzębskiego Węgla. Rzadkiej urody i rzadkiej jakby zaciętości to są spotkania pięciosetowe. Mam wrażenie, że to nie skończy się na czterech meczach, że jednak będzie jeszcze piąty mecz, a wówczas wszystko jest otwarte jakby przed każdym i jedną i drugą drużyną. Bardzo dziękujemy, trener Ireneusz Mazur, ekspert Polsatu Sport. My czekamy na kolejne spotkanie, w takim razie o brązowe medale. Przypominamy, że Jastrzębski Węgiel o brązowe medale walczy z Zaksą i że znamy mistrza Polski. To PGS Krabełchatów, która wygrała w finałach 3-0 z Asseco Resovią Rzeszów. W tym trzecim meczu decydującym było 3-0. No tak, trochę bez walki Resovia. No, ale za to powalczyła Resovia w półfinale, jak pamiętam. I to na całego. Jeszcze gorąca wiadomość z finału koszy. Karek. Wisła Kanpak Kraków w trzeciej kwarcie prowadzi z CCC Polkowice 44-38, ale mecz jest zacięty i tam jeszcze wszystko może się wydarzyć. Kto dziś wygra, zdobędzie tytuł Mistrza Polski. Zapowiadaliśmy ich wizytę, już są z nami bohaterowie z Wilna, Marcin Kolusz i Przemysław Odrobny, nasi hokeiści, którzy właśnie wywalczyli awans do dywizji pierwszej A. Witajcie panowie. Witamy, dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich, dzień dobry. Zanim porozmawiamy z wami, chcielibyśmy was namówić do tego, żebyście posłuchali wy i słuchacze takiego podsumowania tego, co się wydarzyło w Wilnie. Przyjemnie jest wygrywać i trochę nerwów nas to kosztowało, trochę dużo emocji było, ale warto było tutaj przyjechać i mówię od strony jako kibica i na pewno widzieć tą drużynę, która gra bardzo, bardzo dobrze tak naprawdę. Oczywiście błędy się gdzieś tam przydarzają każdym, ale no tak jak powiedziałem, świetnie jest awansować już na to bezpośrednie zaplecze elity. Dawid Chwałka, prezes Polskiego Związku Hokeja na lodzie. Oczywiście, że idzie ku lepszemu, to widać po tym turnieju. Jesteśmy mistrzami, awansowaliśmy do zaplecza elity i wynik mówi sam za siebie. Nie było łatwo doprowadzić się do tego sukcesu dzisiejszego również przez ostatnie miesiące ze względu na to, że borykaliśmy się z dużymi problemami finansowymi, ze sprzętem, jednak postawiliśmy się sobie za cel, że zrobimy wszystko, żeby osiągnąć ten awans, żeby nic nam nie zabrakło. Zacisnęliśmy pasa, wzięliśmy się do roboty i udało się. Teraz następny cel to jest Mistrzostwa Świata w 2015 roku na 90-lecie Związku w Krakowie na Nowej Hali. Czyżyny będziemy mieli piękne święto hokejowe, jak tylko następny cel będzie zdobyty, tym razem przez działaczy, przeze mnie. Obrońca Paweł Dronia. Co twoim zdaniem jest waszą mocną stroną, waszym plusem na lodzie? Naszym mocnym celem jest drużyna. No, nie mamy dużo indywidualności. Charakter, ambicja na pewno i tak jak mówię, jedność, bo jesteśmy naprawdę wszyscy tutaj jak jedna rodzina i każdy mamy wspólny cel i jeden za drugiego pójdzie w ogień, można tak powiedzieć. Tak jest? Jesteście jedną rodziną? Pójdziecie za sobą w ogień? Staramy się ją tworzyć i myślę, że to jest sposób na zdobywanie jakiegoś celu sukcesu, że samemu w pojedynkę nie da rady tego osiągnąć, co w grupie. Ja też tak myślę, że to właśnie taka jedność była kluczem do tego awansu, do osiągnięcia tego wielkiego wyniku i przez te dwa lata, które współpracujemy z tymi najlepszymi trenerami na świecie, z tym duetem Bykow-Zacharkin, to oni od samego początku wpajali nam właśnie to, żebyśmy byli jednością i wierzyli w siebie i tak było i udało się wywalczyć ten awans właśnie. Właśnie chcieliśmy o to was spytać, o wkład trenerów z Rosji w wasz sukces. Mówicie o tym w wielu wywiadach, że to była taka cierpliwa, ciężka praca pod ich okiem i to wreszcie przyniosło skutek. No ja powiem tak, że to niewyobrażalny kop dla każdego zawodnika, który miał okazję mieć kontakt z trenerem i samo to już dawało dodatkowej siły i energii do pracy. No, a ci trenerzy pokazali nam, jak pracować, co robić, więc szacun dla nich. To taka duża różnica była, taki duży był przeskok między tym, co wcześniej, a po tym, co się działo właśnie po przyjściu trenera Zacharkina, bo takie czytałem opinie, że wcześniej to w ogóle niektórzy nie chcieli grać w reprezentacji, a teraz to pchali się drzwiami i oknami. Wiesz, widzisz kogoś w telewizji na olimpiadzie, że on stoi i zdobywa medalem jakiś mistrzostw świata, to jest człowiek, który no, porywa tłumy, a my tutaj potrzebujemy takich ludzi z pasją i zaangażowaniem. I w piłkarskiej reprezentacji też. Ale teraz o hokeju. Panowie, który mecz był kluczowy? Przemek, który mecz był twoim zdaniem kluczowy na tym turnieju w Wilnie? No wiadomo, że mecz numer 4 z Chorwacją był meczem kluczowym, bo to on już mógł nam przed meczem numer 5 zagwarantować właśnie ten upragniony już od kilku lat awans. I tak rzeczywiście było. Po wygranym meczu z Chorwacją mogliśmy się cieszyć z tego sukcesu, ale tak naprawdę moim zdaniem najcięższym meczem był mecz z Litwą, gdzie wygraliśmy 3-2 i naprawdę było gorąco do samego końca. Napracowałeś się tam? Dużo strzałów musiałeś wybronić? Tak. Był to i z perspektywy bramkarza na pewno też najcięższy mecz, bo Litwa oddała 35 strzałów, a my 30. No i tak jak mówię, wynik do samego końca był otwarty. Litwini w ostatnich minutach ściągnęli bramkarza, grali w 6-5, na nas próbowali tam wszystkiego, no ale właśnie przez to, że tworzymy taką jedną całość, udało nam się wybronić super i dotrzymać tego wyniku do końca, no i to nam pomogło. Czy to jest taki punkt przestankowy, czy to jest taki po prostu etap? Czy marzycie o czymś więcej, czy właśnie ten awans do dywizji 1A to jest na razie awans na miarę naszych możliwości i że tak powiem, no dobrze, z tego, by powinniśmy, się, z tego tak? powinniśmy się cieszyć. Ja myślę, że to był nasz cel i to zrealizowaliśmy, z tego się cieszymy, ale wiemy, że na tym nie można poprzestać i musimy utrzymać się w tej grupie wyższej, bo tylko przez grę z lepszymi przeciwnikami możemy podnosić swoje umiejętności i może być lepiej z hokejem. A to jest realne, żebyście się utrzymali, żebyście nie mieli kłopotów z tym, żeby się w tej dywizji pierwszej A utrzymać? Czy znacie potencjał nowych przeciwników? To będą na pewno. Bo... Ale oczywiście, moim zdaniem powinniśmy się utrzymać. Graliśmy w tym sezonie z dużo lepszymi drużynami. Pokazaliśmy chociażby na Challenge'u w Gdańsku, że potrafimy wygrać z 12 drużyną, która jest Białorusi i gra na co dzień w elicie. Potrafiliśmy wygrać z Węgrami czy z Kazachstanem. Z Włochami grać. Z Włochami również. I myślę, że spokojnie będziemy mogli powalczyć w tej dywizji. Naszym celem przede wszystkim był teraz awans, tak? I na pewno następnym celem jest utrzymanie się w tej wyższej dywizji pierwszej A, ale będziemy się moim zdaniem bili jak równy z równym z resztą drużyn i co nam wpoił trener Zacharkin i Bykow do głowy, że zawsze walczy się o najwyższe cele, tak? I z tym założeniem wychodzimy na lód. Nie boimy się przegrać, ale chcemy zawsze wygrać. Będziemy u siebie, będą nas trybuny niosły. Ale już bez trenera Zacharkina. Nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że jakaś współpraca będzie podtrzymana, bo warto korzystać z rad takiego człowieka. Fajnie, jeżeli trener tak porywa zespół, a tak było w tym przypadku, to mimo, że widać to w klucie, no, byłoby kapitalnie, gdyby się udało go namówić jeszcze na współpracę. Wiecie co, tak obserwowaliśmy to, co dzieje się na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi i wszyscy dziennikarze, którzy tam byli, myśleli sobie, jakby to było ekstra, gdyby kiedyś zagrała znowu nasza drużyna hokejowa. Kapitalna dyscyplina, świetnie się ogląda. Co zrobić, żeby troszeczkę pchnąć ten hokej na wyższy poziom u nas, żeby był bardziej popularny? No bo przecież to jest tak fajna dyscyplina. Dzieciaki, jak dostają kij hokejowy, łyżwy, jak mogą zagrać w kasku gdzieś na lodowisku, to są aż rozpalone po prostu z emocji. Co zrobić, żeby tak było? A dzieciaki się w ogóle garną do hokeju? No różnie to bywa. No właśnie. Może właśnie przez brak dostępności tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówimy, może mniej. Ale jest taki pomysł, żeby... Hokej mógł być też taką dyscypliną, królową sportów zimowych w Polsce, żeby powstawały ligi takie, jak powstają w piłkę, żeby coś w hokeju, czy nie tylko w ogóle w jeździe, na łyżwach, od takich małych rzeczy zaszczepić w tych dzieciach tą taką pasję do czegoś takiego i tylko w ten sposób można rozwijać dyscyplinę. Jakby trzeba było jeździć na przykład gdzieś i zachęcać takie dzieciaki, to wchodzicie w to, ja jesteście gotowi na poświęcenie? Zbieramy ludzi do autobusu, żeby po całej Polsce jeździć. Od razu jesteśmy za tym, możemy promować i właśnie no myślimy, że to jest taki dobry moment, żeby właśnie to nasze zwycięstwo było jakimś bodźcem dla wszystkich, żeby zobaczyli, że naprawdę jest to fajna dyscyplina, szybka, ostra i żeby to właśnie porwało tych najmłodszych też i im więcej kibiców będzie przychodziło, im więcej osób tym się zainteresuje, tym będzie to lepiej dla naszej dyscypliny, tak? Wreszcie może uda się rzeczywiście zrobić ten krok milowy i gdzieś tam do góry wspinać się cały czas i awansować do tej elity. Takim krokiem na pewno byłby też wyższy poziom naszych rozgrywek ligowych. Jak bardzo odstaje nasza liga od tych takich średnio dobrych, no już nie mówię o tych najlepszych? Ciężko to porównać. Mamy tutaj taki swój hermetycznie troszeczkę zamknięty tą ligę, ale myślę, że nie jest tak źle, jak to niektórzy widzą, ale też nie jest tak dobrze, żeby sobie nic nie robić dalej i no po prostu trzeba szkolić tą młodzież, jak najwięcej młodzieży, młodych do hokeja i przez sprowadzanie dobrych zawodników z zagranicy, którzy chcieli tu grać, żeby to reklamować w ten sposób. Ale niewielu polskich hokeistów gra za granicą. Co jest powodem? Ich niski poziom, czy to, że nie wiem, nie ma tutaj odpowiednich agentów, którzy wyłapują tych polskich hokeistów i mogą ich sprzedać za granicę? Myślę też, że to jest przyczyna właśnie była też w tym, że mimo wszystko no, na niskim poziomie rozgrywkowym graliśmy, tak? W tej pierwszej dywizji grupy B. Teraz zrobiliśmy ten krok do przodu i no, na pewno będą pojawiały się jakieś oferty dla większej ilości zawodników, chociażby z reprezentacji czy z ligi, no bo każdy taki krok reprezentacji powoduje to, że jest większe zainteresowanie na rynku zawodników, prawda? No i mamy w tej chwili no, dwóch zawodników w kadrze, jest Paweł Dronia, który gra w lidze niemieckiej i Kamil Kosowski, który gra w lidze angielskiej. No i na pewno jest kilku zawodników, których też by chciało właśnie od przyszłego sezonu gdzieś tam spróbować za granicę, żeby ten poziom... Na pewno by sobie dali radę, bo wydaje mi się, że odstajemy tak od tego świata hokejowego, żeby w poszczególnych drużynach gdzieś się ktoś nie odnalazł. Słuchajcie, no to dużo pracy przed wami i przed nami, żeby sprawić, żeby hokej był popularniejszy, żeby dzieciaki się garnęły do tego hokeja, wy żebyście odnosili sukcesy, żebyście podpisywali kontrakty w zagranicznych klubach, bo to też będzie pchało jakoś ten hokej do przodu. Trzymamy kciuki, żeby w 2015 roku turniej odbył się w Polsce, tak? Bo jest taka szansa. W Krakowie, tak. W Krakowie. Może się odbywać w Krakowie. No i na nas mogą chłopaki liczyć, bo my się włączymy oczywiście w promocję hokeja na lodzie. Bardzo obiecujemy. Możecie kiedyś zorganizować taki mecz dziennikarzy, to na pewno no więcej osób się zainteresuje. Będziemy działać. My mamy hokeistę nawet. No dobrze, bardzo dziękujemy. Marcin Kolusz, kapitan dziękuję reprezentacji bardzo. Polski, Przemysław Odrobny, jej bramkarz. Dziękujemy panowie za wizytę dziękuję i trzymamy bardzo. Kciuki za kolejne sukcesy. Dzięki. Kiss. Ladies, O rany, zagadaliśmy się z hokeistami. A czy ty wiesz, co się dzieje na parkiecie w Krakowie? No, Wisła Karpat Kraków wraz z CCC Polkowice. 55 do 52, trzema punktami prowadzi Wisła. Mniej więcej 2 minuty do końca tego spotkania. Tak przynajmniej wynika z mojej relacji internetowej. No i jest rzeczywiście bardzo zacięta rywalizacja. Ta zakończyła się i też była zacięta w Kielcach. Wspominaliśmy o tym, że Widzew Łódź nieoczekiwanie prowadził z Koroną 2-0 na wyjeździe, ale mecz zakończył się remisem 2-2. O rany, to tam też w końcówce musiało się sporo dziać. No i my z tym wszystkim musimy nadążyć. Teraz opowiemy o tym, co działo się w Bydgoszczy, bo to była piękna impreza. No i nie tylko ze względu na lokalizację, ale ze względu też na to, że dwóch naszych zawodników znalazło się na podium w żużlowej Grand Prix. Wygrał Krzysztof Kasprzak, który został liderem klasyfikacji generalnej cyklu. Trzecie miejsce zajął Jarosław Hampel. Polaków rozdzielił Darcy Ward. Tuż za podium wylądował Greg Hancock. Dla Kasprzaka to pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach tego cyklu. No i do tego odczarował Bydgoszcz, która nie była dla niego do tej pory szczególnie szczęśliwa. W parkingu to samo miejsce. Przychodzę z hotelu, stanęli busem w tym samym miejscu. Mówię, kurde, muszę to wszystko przełamać z tym innym człowiekiem i zawodnikiem. I po mecie nie wierzyłem, ale teraz już wierzyłem i widzę, że idzie z nimi wygrywać. Będziemy pracować dalej. No tak, to czasami jest frustrujące dla zawodnika, jak jest takie miejsce, które mu nie leży i tymczasem przyjeżdża kolejny raz, a wszystko jest dokładnie tak samo jak poprzednim razem. Tyle, że zakończenie było zupełnie inne i bardzo się z tego cieszymy. Nasz żużlowiec podkreślał, że na taki sukces pracował od lat i nie wzięło się to znikąd. Kadrze już od 10 lat i dużo brałem przykładów Rickardsona z Goloba, z każdego potoru z mojego ojca. 10 lat jeździłem w Anglii. To tak nie jest, że tak pstryknąłem i wygrałem w Bydgoszczy. Na najgorszym torze dla mnie, bo nigdy tutaj nie mogłem się skleić. Ale tak mówię, gdy pasuje silnik, zawodnik jest w gazie, to wszystko pasuje i chciałbym, żeby tak zostało. No i Krzysztof Kasprzak się w końcu skleił. Tak, to jest bardzo ważne. Myślę, że we wszystkich sportach, jak się zaczyna kleić, to od razu łatwiej. O sukces tor w Bydgoszczy do tej pory nie należał do ulubionych obiektów Jarka Hampela. Tym razem były powody do zadowolenia, ale i tak nasz żużlowiec miał nieco mieszane uczucia. Jest to przede wszystkim mój najlepszy występ w Bydgoszczy do tej pory. Tak naprawdę te występy moje były dużo gorsze, więc jakby w kontekście tych wszystkich moich tutaj występów na torze w Bydgoszczy podczas Grand Prix, no to było najlepsze i z tego wypada mi się na pewno cieszyć. Już mniej mogę się cieszyć z tego biegu finałowego, gdzie praktycznie ze startu pojechałem najlepiej, wyciągnąłem ten start po prostu idealnie, praktycznie najszybciej wjechałem w pierwszy łuk. Później natomiast nie czułem prędkości, nie mogłem tej prędkości złapać, zbudować na tych bydgoskich prostych. Pomijając własne niezadowolenie z przebiegu finałowego wyścigu, Hampel podkreśla, że po Grand Prix w Bydgoszczy powinniśmy się jednak cieszyć. Działo się sporo, całkiem ciekawy turniej, widowisko chyba również. Możemy być z tego zadowoleni, jest tak naprawdę w Polsce podium, gdzie było nas dwójka i tak naprawdę Krzysztof wygrywa, także myślę, że tutaj tylko i wyłącznie możemy być z tego rezultatu wszyscy zadowoleni, no bo pomijając to, że interesujące widowisko, to chyba każdy się będzie cieszył z tego, że jednak gdzieś tam widać, że jedziemy całkiem dobrze. No i tylko jednego zabrakło w tym wszystkim. Podobno nie dopisała frekwencja, co jest dziwne, mam na myśli miejsca na trybunach, bo zazwyczaj przecież takie zawody cieszą się ogromną popularnością wśród kibiców. Nasi żużlowcy mimo wszystko czuli wsparcie. Jednym z najwierniejszych kibiców Krzysztofa Kasprzaka jest jego mama, która przeżywała te zawody bardzo, oj bardzo. No na pewno jakąś kaczkę zrobię, ale na razie nie dzwonię, mama będzie płakać, więc trochę jej dam oddychnąć. Kaczka? Kto to jeszcze tak bardzo lubił kaczkę? Adam Małysz, oczywiście. Wiedziałem, że któryś skoczek. W Bydgoszczy startował jeszcze Adrian Miedziński, który ostatecznie nie awansował do półfinałów, uzbierał 5 punktów. Miałby szansę na lepszy wynik, gdyby nie 2 wykluczenia, w tym jedno po dość nieprzyjemnie wyglądającym upadku. Nasz żużlowiec przez chwilę był mocno oszołomiony, ale ostatecznie nic poważnego się nie stało. W klasyfikacji generalnej Kasprzak prowadzi przed Nikim Pedersenem i Jarosławem Hampelem kolejne zawody Grand Prix 17 maja. W Tampere. Czy wiadomo, co się dzieje w finale koszykarek? Jeszcze się chyba mecz nie zakończył. Mam taką informację z ostatniej chwili. Snell za 3 przestrzeliła. Kibice w hali Wisły już świętują, a Switek prosi o czas. I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. No i jednak stało się. Wisła Kanpa Kraków mistrzem Polski wygrała w piątym decydującym meczu finałowym 55-52 z CCC Polkowice. No, przyznają państwo, że dużo dzisiaj rozstrzygnięć na różnych polach. Znamy mistrza Polski siatkarzy, mistrzynię Polski koszykarek, tak jest. Mówiliśmy już o tym, ale przypomnimy jeszcze raz, że Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce w kolarskim wyścigu Liège-Bastogne-Liège. No i naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co wyczynił ostatnio Michał Kwiatkowski. Był trzeci w Walońskiej Strzale. Pierwszy raz stanął na podium w klasyku kolarskim. Teraz znowu trzecie miejsce. Podskoczy na pewno w tym rankingu. A kto robił z Kwiatkiem wywiad, jak miał 17 lat i został mistrzem świata juniorów? My. Ale myślę, że zanim jeszcze ty pomyślałeś, żeby zrobić wywiad z Michałem Kwiatkowskim, to na pewno rozmawiał już z nim Henio Sytner. To jest możliwe. Jeszcze chodzić nie zaczął Kwiatkowski, a Henio już z nim rozmawiał. O Heniu jeszcze porozmawiamy. No Henio będzie naszym gościem w drugiej godzinie, a to ze względu na książkę, która się ostatnio pojawiła, książkę Henryka Sytnera, Wakacje na dwóch kółkach. O tym więcej w drugiej godzinie. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. A, bo kto jest największym fanem żużla w naszej redakcji? No, to jest oczywiste. Monika Słukowska, żartowałem. Adam Malecki. Adam Malecki, oczywiście. Adamowi chcieliśmy życzyć zdrowia z tego miejsca, bo ostatnio miał drobne kłopoty zdrowotne, ale mam nadzieję, że już wszystko jest na dobrej drodze. Sądząc po mailach, jakie wysyłam, wrócił do pełnej dyspozycji. Z tego się cieszymy. Za 13 minut godzina 18, więc czas najwyższy na T-Mobile Ekstraklasę. Sezon zasadniczy w niej za nami. W ten weekend wystartowała runda finałowa. Zacznijmy od grupy mistrzowskiej i od piątkowego meczu Lecha Poznań z Wisłą Kraków. Przed spotkaniem śmiało można było stawiać niemałe pieniądze na Lecha, bo Wisła przyjechała do Poznania zdziesiątkowana kontuzjami i kartkami. W piątek nie mogło zagrać jej 7 kluczowych piłkarzy, no i to było czuć na boisku. Lech wygrał zdecydowanie 3-0, a wypowie się trener kolejorza Mariusz Rumak. Bardzo ważne było rozpoczęcie tego cyklu 7 spotkań. Poza tym zależało nam na tym, żeby udowodnić to, że to, co zrobiliśmy przed świętami, nie było tylko epizodem, ale dalej iść tą samą drogą. Natomiast też trzeba powiedzieć, że fajnie ten mecz rozpoczęliśmy i były bramki i było parcie w pole karne. W sobotę grał lider. Legia w Warszawie spotkała się z Zawiszą Bydgoszcz i to nie był łatwy mecz dla legionistów. Zawisza się postawił, grało o 3 punkty, ale ostatecznie to mistrzowie Polski zwyciężyli 2-0. Najpierw w drugiej połowie trafił Michał Żyro, potem tuż przed końcem ten, któremu wróżono zakończenie kariery. Marek Saganowski wrócił jednak do gry po ciężkiej kontuzji kolana i trafił do siatki tuż po tym, jak zameldował się na boisku. Faktycznie udało mi się zrobić to, o czym sobie marzyłem, o czym w czasie rehabilitacji człowiek myślał, żeby wejść w taki sposób i udało się. Ta rehabilitacja i ten powrót dosyć ciężki w tym momencie był i wejście, na które dosyć długo czekałem, przywitanie mnie, bardzo piękne, odegrałem się tym golem i tak naprawdę większej euforii już chyba nie przeżyłem. Kibice Legii też eksplodowali po tym golu z euforii, bo Marek Saganowski to przecież jeden z ulubieńców trybun przy Łazienkowskiej. To w grupie mistrzowskiej, a w spadkowej najciekawiej było w Białymstoku. W spotkaniu Jagiellonii z Piastem Gliwice padło aż 7 goli. Jedną więcej zdobyli gospodarze. Jaga wygrała 4-3. Ważniejsze od liczby goli i emocji jest zwycięstwo, mówił po meczu kapitan Jagiellonii Rafał Grzyb. No nie ma co to ukrywać, że przede wszystkim liczyło się zwycięstwo i w konsekwencji 3 punkty, które dają nam troszeczkę takiego oddechu. No ale żeby spokojnie myśleć o utrzymaniu, trzeba wygrywać następne mecze. Mniej goli, bo tylko jednego obejrzeli kibice w derbach Dolnego Śląska. Śląsk we Wrocławiu 1-0 pokonał Zagłębie Lubin. Gola za 3 punkty strzelił niezawodny Portugalczyk Marco Paixão. Zrobił to tuż przed końcem spotkania, co kompletnie sfrustrowało kapitana Zagłębia Adama Banasia. Traci się bramkę ze stałego fragmentu gry, tym bardziej jeszcze w 88 minucie to po prostu ręce opadają. Zostało jeszcze 6 meczów. Najgorsze, co mogłoby być teraz właśnie spuścić głowy i myśleć o najgorszym, tak? Dopóki jest piłka w grze, wszystko jest możliwe. Najwyraźniej ta sama idea przyświeca piłkarzom pod Beskidzia Bielsko-Biała na wyjazdowy mecz z Krakowią. Nie jechali w roli faworyta, a wygrali 1-0. W dzisiejszym spotkaniu informowaliśmy, że Korona w Kielcach zremisowała z Widzewem Łódź 2-2. O 18:00 rozpocznie się spotkanie Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk. Jutro dokończenie kolejki. Pogoń Szczecin zagra z Górnikiem Zabrze. To co, sytuacja w tabeli? Oczywiście. Proszę bardzo, na pierwszym miejscu Legia Warszawa 35 punktów, ma 5 punktów przewagi nad Lechem Poznań. Ruch Chorzów 25 punktów, Pogoń Szczecin 24. Ruch i Pogoń mają do rozegrania jeszcze mecz. Później jest Wisła Kraków, Zawisza Bydgoszcz, Górnik Zabrze i Lechia Gdańsk. Wisła Kraków, dodajmy, nie wygrała od 8 spotkań, a 5 ostatnich przegrała. W grupie spadkowej Jagiellonia Białystok 23 punkty, Krakowia 20, Korona 20, Śląsk 20, Podbeskidzie 19, Piast 17, Zagłębie 15 i ostatni Widzew 12 punktów. Czy coś jeszcze mieliśmy zrobić? No konkurs, mój drogi, oczywiście, konkurs. Oczywiście, że tak. Konkurs, jak zwykle w naszym konkursie z T-Mobile Ekstraklasą do wygrania piłka z podpisem zawodnika, który państwo sobie wymarzą, który miałby się podpisać właśnie na tej piłce, a zatem wszyscy piłkarze T-Mobile Ekstraklasy do państwa dyspozycji. No na przykład Marek Saganowski. No, na przykład, ale są też inne możliwości. Jest ich wiele. Jest ich bardzo dużo. Ostatnio prosili państwo nawet o podpis Piotra Stokowca, który był gościem Tomasza Frankowskiego studiu. Też chciano. Jesteśmy w stanie postarać się o coś takiego. O Tomasza Frankowskiego to nie wiem, czy się wystaramy. Nie jest czynnym zawodnikiem, ale pewnie by się dało. No dobrze, przechodzimy do naszego pytania konkursowego. Chodzi o to, z jakiego meczu pochodzi ta akcja. Była 86 minuta. Niby niegroźna sytuacja przy linii bocznej. Odzyskana piłka, podanie w tempo do wbiegającego skrzydłowego. Ten spojrzał w pole karne i zobaczył kolegę, którego nie widział w pierwszym składzie od wielu, wielu miesięcy. Znowu czysto. No i tutaj nie ma spalonego. Gol! Chciałem tu pochwalić za tą akcję przy linii bocznej, że opłaciło się walczyć, opłaciło się jechać na plecach. Popatrzmy, z czego to się wzięło? Z tej ostrej walki na pograniczu, w ślizgiem, z tej intensywności. Tak komentowali nasi koledzy w Kanale Plus. Pytanie do państwa, co to za mecz i jak jednym słowem nazwać powrót tego zawodnika? 73533, regulamin konkursu dostępny na stronie Trójki. Koszt SMS-a to 3,69 zł do wygrania. Oficjalna piłka T-Mobile Ekstraklasy z podpisem dowolnego zawodnika, jakiego tylko sobie państwo wymarzą. And I'm crossing Już prawie 18, ale jeszcze opowiemy o tym, o czym mówią słuchacze i fani snookera w Polsce. Ronnie O'Sullivan u nas w studiu, Monika Sułkowska. Bardzo mi miło. Słyszałam, że jestem fanką żużla, a nie snookera. No. Dobra, jesteś fanką i żużla, i snookera. O snookerze teraz. O snookerze teraz, bo za nami już ponad tydzień rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Crucible Theatre w Sheffield. Przez ten tydzień zdążyliśmy mocno zweryfikować swoje poglądy na to, kto zostanie mistrzem świata. Tydzień temu wśród faworytów były dwa nazwiska, Ronnie O'Sullivan i Ding Junhui. Tymczasem ten drugi wyleciał z turnieju już w pierwszej rundzie. Po niezwykle emocjonującym pojedynku przegrał z debiutantem Michaelem Wozniem. Co się stało z wielkim faworytem? Mówi Przemek Kruk, komentator snookera w Eurosporcie. Nerwy, sam siebie zdeprymował jakoś bardzo mocno Ding Junhui. No tam uzasadnione powiedzmy, ale wydawało się, że już potrafi te nerwy, emocje własne powstrzymać, jakoś kontrolować. Nie było tego. Miał kilka razy fajny, otwarty układ i wybierał nie te bile, takie brał bile, jakby chciał na przekonanie samego siebie, że potrafi wbić te trudniejsze, kiedy miał do wyboru inne łatwiejsze. No i złożyło się to wszystko w sensacyjny rezultat. Na debiut Wozleja absolutnie fenomenalny, także też czapki z głów przed nim, ale no, pomógł mu Ding. Mało brakowało, a w drugiej rundzie z turnieju odpadłby największy faworyt. Ronnie O'Sullivan przez cały mecz gonił Joe Perego i wydawało się, że go nie dogoni. Rakieta odpaliła niemal w ostatniej chwili. Dwie ostatnie wygrane przez Ronniego frame tego meczu to był wreszcie powrót do gry, do której jesteśmy przyzwyczajeni i na którą wszyscy czekali, czyli do snookera z kosmosu. Sam O'Sullivan bardzo ucieszył się po zwycięstwie, bo jak przyznał, dawno go ono tyle w Crucible nie kosztowało. To był najbardziej wyrównany mecz, jaki grałem tu od dawna. Wygrałem dwie poprzednie edycje Mistrzostw Świata i za każdym razem to ja prowadziłem w meczach kilkoma frame'ami. Wtedy wiesz, że masz kontrolę nad spotkaniem, a nad tym meczem ani przez chwilę nie miałem kontroli, nawet przez moment. Kiedy ktoś zaczyna z tobą prowadzić, jest bardzo trudno gonić ten wynik, ale wiedziałem, że gram dobrze i musiałem być tylko cierpliwy. Cierpliwy O'Sullivan to zdecydowanie nowość. Cierpliwość jednak się opłaciła. Teraz Osa trafi w ćwierćfinale na lepszego z pary Marco Fuchon Murphy. U tych panów na razie mamy remis. Jeśli chodzi o innych zawodników, bardzo solidni i dobrze prezentują się na razie Mark Selby i Neil Robertson. Ten drugi walczy nie tylko o jak najlepszy wynik w mistrzostwach, ale również o 100 setek, czyli 100 breaków 100-punktowych wbitych w jednym sezonie. Absolutny rekord, a brakuje mu już tylko dwóch. Crucible Theatre to miejsce bardzo specyficzne. Podczas mistrzostw mówi się nie tylko o samym sporcie, ale też o wszystkim, co dzieje się wokół. I tak na pierwszy plan pozasnukerowych wydarzeń tym razem nieoczekiwanie wysunęła się męska moda. Chodzi przede wszystkim o dwie pary butów i o jedną parę spodni. Hitem pierwszej rundy zostały buty w zebrę Dominika Dale'a oraz niebywale błyszczące srebrne buty Xiao Guadonga, których jednak już nie zobaczymy, bo Xiao odpadł. Jeśli chodzi o spodnie, na pewno na długo zapamiętamy te, które podczas mistrzostw nosi Alan McManus. Szkot zaprezentował spodnie w szkocką kratę. Tartan najprawdopodobniej klanowy, ale z pewnością upewni się na miejscu, że to rzeczywiście jest jego klan. Spodnie przynoszą mu szczęście, McManus jest w ćwierćfinale, a jeśli znudzi się snookerem, z pewnością będzie mógł ubiegać się o miejsce w norweskiej reprezentacji karlerów, która właśnie z szalonych spodni słynie. Czy sportowo, czy pozasportowo ciekawych wydarzeń w Crucible nie brakuje, a do mistrzostwa wciąż daleko droga. Podpowiem, że wspomniany Przemek Kruk teraz stawia na Marco Fu, a ja chyba nadal stawiam na O'Sullivana, pod warunkiem, że w kolejnych meczach zagra ten kosmiczny O'Sullivan, a nie ten z pierwszych sesji meczów. Z Perym, a wszystkich tych, którzy interesują się snookerem, zapraszamy. Transmisje są w obu kanałach Eurosportu i my też będziemy o tym mówić. I to bardzo dużo transmisji. Monika unosi się już nad krzesłem, bo jutro o tej porze będzie w Crucible Theatre i oczywiście za tydzień opowie nam, kto zostanie prawdopodobnie mistrzem świata. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam dziś o 25. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Zaczynamy od